un poco de la sal, tú ya se tapó. Ya, ya tengo un de sal, ya, ahí quedamos. Ya todo así, ¿no? Al portal, lo que me ya que te ves. Para no aceptar en el tierra, papá. Como te voy a poner tu dulce, te voy a hacer. Dir la bokk na buñ ko jàng sax bu keneen ko wax di jàppareel xaarna fan ci ko def da ngeen dëgg ndax bu ngeen dëgg la yàlla mën leen yëra kon bëggu bu ñuy jàng alxuraan kenn ko wax loolu alxuraan moo ko dëgg ba taxoon wax buñ ko jàng ci rek teg ja rek mooy gën déglu ko mooy gën ba téere bu pare bu pare da ca topp di defal puisque amul ne yoon wiñ leen joxañ mooy mucc adna mooy mucc àllaxira yéen ñëpp waxe ngeen mën ñoo wàcc ci kàddu mooy mooy mucc adna mooy mucc àllax tara ko ci kon ñu sant bu baax te jëma tegu ci yoon woolee ñu sant it ci bés dañu jógee muy bisu Serigne Touba te bés la boo xam ne de ko màggal ci ni ko borom bëggee yàlla màggatul na waaw ku ko màggal ci ni ko borom bëggee yàlla màggatul na ku ne dégg na lam ci wax moom lam ko bëggee nag weesuwul neen ko defee du sax lu xam ne mbirum baatin la waaye mbirum saay la moo xam ne ku xool gis ko ndax jàng alquran amul lenn lu gën a màgg alquran jàng ci da ci te mooy jàng ay xasida da ci te mooy sikurlaahi kon ñetti yooyu ana lu gën loola kenn du ko ne te it mooy li Serigne Touba fonkoon te digle ko it na xam ne dem na ba bàyyi wirda yépp jël alquran def ko muy wirdaam suba ak goon guddi ak bëccëg di ko duruus ñu bind ay kaamil di ko andi ña koy indi mu jox leen lu gën ñoom lañ andi ñoom ci lañ foog ndax àlla lañ ko daan jënde ku andi kaamil rek keroog booy ñibi rek sabee kot jeex di ko bindulu sàkk mbooloo moo xam ne amuñ benn lëggéey budul jàng alquran suba ak goon mu gàddu seen lépp mbooloo moom leen di dox ba bisellat tey bii kon ku ne xam ne Serigne Touba la mu gënoon a bëgg mooy alquran ca la jeexal dundam samp mbooloo ma xam loolu lañ seen liggéey du leneen kon ku ko jàngal alquran ci bisam defal nga ko lu mu bëgg la ca topp mooy xasidaam yii lam ci wax bari na lool ñu wax ne benn wëy boo ci mokkal bu yom a xiyaamee mooy doon sa lay pour àjjana ci lu baree bari bari wax ci lu baree bari bari bu ci mokkal benn ba ne xasidaa bi sax yomal xiyaam ci àjjana xasidaa bi nañ koy jàng kon ku yëkkati xasid yooyu si bitam defal ko lu ko neex da ca mooy sikurlaahi mooy laa ilaha illallah ku ne dégg na na mu ko diglee waxut jàpp tey bàyyi waaye dawaamul sikre la wax toqoo ko la wax ne moo gën lu murit bayi bari kon ñett yii ku ko defal Serigne Touba ci bisam boole ci nag ber de nii sa kamita lay kàttan màggal bi loolu keppalu du leneen amul lenn cay doon di rek te loolu moom mooy li nga def kon boobu ñu war a sant yàlla gannaaw buñ ko defee ba nëppi te gisuñ sunu bopp ca loolu gisuñ ci keneen waaye yàlla rek la ci parce que ki yëg yàlla kat moom yàlla leen yëpp la ci jëfam ak lu mantoon nga def yàlla muy feedeel parce que loolu mooy di ko jëm loolu nag bu ko jaam defee ba nëppi keneen war na tànn wante njëkk woon def sa bu baax ci ni lan def yalla gis na ko te gërëm na te lool rek lañu gëm kon lool lañu ci sant yalla di sant wër ndax nañ ko bëgge woon anam dañ doon bu dara neen way alhamdulillah dara neen ñu tudd yalla quran neen ko ba tek ñu jàng qasida jàng nañ ba xoli sét ñu fi toon ci liggéey bi itam ak daal liggéey nañ ba xoli sét kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dama xam ne jaajëf jaajëf ak la suñu xamoon lu wetu jaajëf di wax loola waaye ki nga xam nag moom bu santee mën a fay te mooy yàlla def yàlla fay lu góorgóorlu baax damay wax ne aarif lépp lu xam ne mu ngi koy bëgg na yàlla kese parce que lu tax mooy xolam war caa dugal kenn ci du yàlla yàlla rek koy wéttal bul bëgg lenn lenn lenn lenn bu mu da addina la boo ko bëggee da nga ko ñàkk bu mu da doom la soo ko bëggee da nga ko ñàkk bu mu da soxna la boo ko bëggee da nga ko ñàkk bu mu da alal la boo ko bëggee da nga ko ñàkk lépp lu ñu ci bëgg te du yàlla dana ñàkk loolu mbaa loolu ñàkk kon jarul bëgg bi te bis boo ko ñàkkee day métti sa xol bi kon nag lu xam ne soo ko bëggee da nga ko ñàkk te boo ko ñàkkee métti sa xol bi wax dëgg yàlla sax loolu nga rey ko sa xol moom te génne ko ci nag bëgg ki nga xam ne soo ko bëggee muy bànneex sa xol bi te bànneex boobu leen du tàggoo yow fii ak boo gën a ci def loolaa tax ñi am xam-xam tey nit seen xol dugaluñ ca kenn kenn kenn kenn ku dul yàlla di yaakaar ne am nga xol seen palaas rek ndax nga sa bopp parce que mën na cee bëgg ku dul yàlla ndax xam nañ ne yàlla rek a mat a bëgg ndax bëgg yàlla moo lay jëriñ fii moo lay yottali fii ak fa nga jëm wàllu te loolu leer lu sëruwul leneen loo bëgg tëdd yàlla gis bu gàtt rek nga won ko gannaaw maam won la gannaaw waaw kon nag moo tax kon bëgg yàlla ci la lépp bëgg yàlla nag mën na yóbbu jaambi fu xam ne sax ay jëfa mën ko fa yóbbu kon xol yi nañ ci delloo yàlla kese te dund ko moom kese xam ne moom rek ay wéttal buñ ko defee dañ am bànneex ak bét ak jàmm joo xam ne duñ tàqale ko moom addina ak àllaat te damay wax ne lu jàmbi dugal ci xolam ci bëgg-bëgg rek bu sukuraat ñëwee rek mu fit naa ko waaw lu jàmbi dugal ci bëgg-bëgg ci xolam gis bu fit sukuraat ñëwee rek loola dina ko fit naa ko ndax du ko bëgg gis te dina ko indi ay coono yoo xam ne loolu moo koy teg waaye bu dee yàlla kese kese kese bu sukuraat ñëwee rek borom day seen xolam day seet xelam day dal day ànd ak mbégte ca loola parce que kon mahrifa mooy jàmm ci nit waaw loolee nag ku ko yàlla baaxee ba nga yëg ko war nga fa wanet la taxaw ci dunda ko nag say jëf sa xalaat sa wax li rek la boo dina kon ñu góorgóorlu baax li ma doon wax ci xam-xam wax nañ ko doy na ngeen feñal suñu kent suñu ngëm rek ñu yàlla yokk leen ci saayib ak ci baat bi te defal leen ko ci xaaj ci yoon yàlla taxaw gis sàmmal suñu xam-xam sàmmal suñu taw yàlla ko defal.